Ja, en Groenhoort, dat is binnenkort, dus daar doe jij ook iets mee dus of zo? Nou, niet echt. Oh. Nee, nou, ik, maar ik ben er wel. Nee. Ja, want het is groen, ja, groen Knollenland in Ruighoort. Klopt, 3 en 4 mei volgens ja. mij. Ja, ja. Oh, wacht. Gewoon de flyer erbij. Nee, ik help Naomi heel soms enkele keren in de moestuin. Oh ja. En ik kom veel op Ruighoort vandaag. De zoete geur van de lente is een aantocht. Vlinders fladderen, bijen zoemen, bloemen knoppen springen open. En dat moet natuurlijk gevierd worden tijdens Groenhoort en Ruighoort. Dus workshops, ik heb een experimentele olieperserij. En biologische zaden- en plantenmarkt. Groen gaat het doen, dat zei Theo Kleij al lang geleden. Ja, oh ja. Ja, dat kan. Dus dat is 3 en 4 mei. Groenhoort. En nou, het recept voor de daslook is binnen. Praktische tips voor de voedselbossen. Bamboe is niet te koop.